بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Sayın bazılar, kardeşler, bugün konuşmamız olacak nefes dengeliği üzerine. Nefes dengeliği demek bizde adeten aynanın rabu, rabu kasabı. Ve bizde olduğu hala bes rabu da olmaz. Çok hastalıklarda olur, kalp hastalıklarında ayrı hastalıklar ve aynı nefesi tenceder. Biz bugün konuşmamız terkiz ederek inşallah Allah'ın izniyle rabu kasabi, denge nefes. O da denge nefes demeği, yani olduğu hastalık her dağdı cihaz-ı teneffüsi. Cihaz-ı teneffüsi hastalıklarından sayılır. Başlamayandan evvel rabu nedaci, arazi nedir, ilazi nedir? Hac ettim, anladım kardeşler bazılara. Bu nefes nece olur? Nece insan nefes alır verir ehliyetini? Öz bildiğiniz için hep alem akid yani bir fikrası var. Bu nece cihazla nefesi neden olur? Bir bize beş cüz var nefese bağladı. Bir başlar burundan, boğazdan nefes boruları. Nefes boruları var bir dayede büyür, yavaş yavaş küçük olur. Ola şey en sonda cervezna kıyas havaiye av hava çiseleri. Hava çiselerinin en mühim, en önemli bir yerdi. Onda nefes nefes almak vermek oldu. Oksijeni aldı havadan. Tane oksit karbonu çıkardı yazıya nefes vasıtasıyla. Gelen birinci şeye o da burunun vazifesi nedir? Nefes almakta. Burun en mühim şeylerdi. Çiğreisi şey var. Bir nefes almakta havanda ne var? Pislik, mikrop, tozdu. Bu burunda tutulu. Neyden tutulu? İçinde şey var bizde baksa özne hatta cüzide baksa sende burun içinde tüş var. Ne tozlu olu şey olu bu tüşlerden tutulu. Ondan sonra bir tabaka gışa var gışan gışa muhati. Bu hava cırdığı ne eder? Rütbetli eder. Ondan sonra yani hava cırdığı ağızgar ulaştı ya da rütbetli olsun kuru olmasın. Ondan sonra her ener hava bir boğazda. Boğazda en büyük bir mühim bir şey var o da küçük dil, av ince dil. Bu ince dilin işi nedir? Yemek yiyende bu kapar nefes borusunu. Hatta yediği yemek, sudu yemek ise enmesin nefes borusuna. Bu onun için bize de her vakit ve hatta uşağılıkta bize diğerler yemek yiyende söyleşme. Hatta söyleşende ne olur? O ince dil kakar. İhtimaliyet çok olur. Sen de içtiği su, sudu yemekti ensin nefes borusuna. Buradan sonra hava hulaşı nefes borusu, en büyük nefes borusu. Orada neler var? Çi mühim bir şey var. Bir, küçük şeyler var. Aynı ehdeb diyar vazın. Ehdeb ne demekti? Küçük düştü, görüşmez. Hatta şeyleri, kıyasları, hacimleri mikronlandı. Bu hepsi kasabatı kablar. Büyükten küçük adı ile ulaşı hava çiselerine. Bu hacmin ancağıdı. Takriben 6 mikrondu. Orucu da takriben 2 mikrondu. Bunun işi nedir? Bu ne var torpağa yapışı bu nefes borularına? Bunu yavaş yavaş çekeler yukarıya atar. Yani çabalamağı bir itijahtaydı. O da yukarıya çıkmaktı bes. Bunda ne der? Ne pislik gider kasabata, alt aç, yani büyük kasabat, küçük yani nefes borularına. Bunlar hepsini yavaş yavaş yavaşın spiri. Ve İngiliz diyarı vazında bunda scavenger. Yani ameli avukannas. Bekler savuçun kasabatı pislikten, torpaktan. Av ifrazattan olduğu için kasabattan ifrazat olur. Ve bunun da çabalamağı nece olur? Bu ehdeblerin çabalamağı 1000 ile 1500 şeradi bir tarafta, bes bir itica, o da yukarıya bir dakikada. Takriban oğlu sende önce çabaladı bu pisliği 16 milimetre bir dakikada. Ve bunu ulaştırıyor, yavaş yavaş ulaştırıyor yukarıya. Ondan sonra sürmekten pisliğe insan atar yazıyor. Bir ayrı şey de var onun en önemli iş bu şeyin nefes nefes büyük nefes borusunda o da yarın halaya tahassüsiye. Bunlar İngilizce şey mıstalahatlar var. Adeten yazı mast cell'dı, nötrofil'di, katran reseptör. Bunlar ne işler bu halaya tahassüsiye? Bunlar havadan gelen torpaklar şeyler yapışıyor özüne. Bunda tefaalet eder. O tefaalet endir özünden neler çıkar? Bazı enzimler çıkar. Yani mevzu'yı iltihap yapar. Bu da mesulü hastanın tenge nefesliğinden. Ondan sonra gelir bizde küçük kasabalar var. Kasabattan sonra geldi. Aynı olduğu büyükte küçük aynı küçük kasabatta var. Sonra geldi bizde ahir şey cüzü nefes aliyatında ne de hava çiseleri. Hava çiseleri dedik milyonlarca hava çiseleri var akciğerde. Bu olduğu diğer vazinden fonksiyonel yönet. En önemli parçadı nefes aliyatında. O da ne der? Havanı alı, oksijeni alı. Asma havadan, ulaştığı vazinden havadan. Dereus karbonu çıkardı nefes vasıtasıyla. Bu yani aliyat da neyden havanı tekler yazıya bu kasabatlar? Neyden tekler? Çede çiçeği var. Bir, hicab-ül haciz yani. Ve ne bu karından nefes alanda bu tekler ve tahallusat oğlu havanı tekler. Bir de kafasırdaşı olduğu adala. Bunların da hepsi kontrolü damaktandı. La iradidi. Bunun vasıtasıyla yani nefes alanı verini. Ve baksak biz burada bu büyük bir nimetti. Yani sen yatırsan, kalksan, içsen, yemek yiysen nefesin ağırlığı verili, la irade. Hissetmişsen nece nefes alsan, nece versen, nece bu hava cirri, bu oksijen ağırlı. Bu bir büyük nimetti. Biz hissetmezsen illa her zaman insan hasta olanda hisseder bu nimet nedir. O nimeti nece görürük azim? Biz ve askeri işimizde görürük. Bazı hastalar isterler yani nefesleri durar. Yani bu hadis sayarasında olur. Bazı hastalıkta var aynı bir şey yapar. Her vazin cihaz altında. Bu cihaz yarı vazin teneffüs istinai. Bunda aynı bu vazifeler. Burun vazifesidir. Kasabatta neler oldu. Bir de hoçsalarında ne oldu bunu cihazdan yapacaktı. Yani bu ettiği vazifeleri bir cihaz yapacaktı. Bes nece bu cihaz koymakta hasta ne çabalar fakitti. Alıptı mavad mukaddira. Hatta yatsın çabalamasın. Hatta bu cihaz işlesin. Bu dediğimiz vazifeleri bu cihazın eder. Ve sen harada bunu hissetmişsen, her zaman dedik bu olunda, yani sen yemek yiysen, selaysan, yatsan, kalksan, bu diğer vazinde bu yani işler hepsi la iradi bir işti. Bunun arkasıca bir büyük ayet var. O da Allah'ın ayetidir beşerde. Ve bu, bundan sonra ne gelir? Bu dediğimiz la iradi işler, bas nefes borsunda dahi ayrı yerlerde de var. Kalpte var, maddede var. Uddel kadariye var, uddel samah hepsinde bu aynı işler var. La iradi, beşerin iradesi yoktu bunda. Ve bu büyük ayadi cisimde. Allah buyur, yani Kur'an-ı Kerim'de ayatidir. Suratul Fussilat, ayet 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sen yurihim ayatina fil afaqi ve fi anfusihim hatta yetebeyyene lahum ennehul haq. Beşer vakit bu ayet var cisminde. Ece kalbinde ise ece cihazda nefesinde. Hissetmez o zaman. Hissetmez özün. İlla fakd etmez özün. Ve her şeyde insan her vakit yakın olsa özüne görmez özünü. Ve bu da bir nimetti. Ve lehâle bizim ulemalarımız seleşendiler nefes üzerine yerler özüne nimeti teneffüs. Ve bunu aynen sonra Celak'ın bir de bizim reisim olduğumuza o da denge nefes. Rabu kasabi nelere dili üç esasi bir şey var, arazı var. Birinci, cere nefes dengilik oğlu, bu nefes dengilik oğlu fecaten cali ve aynı vakitte kalı dakika, yani kalı yarım saat, bir saat, yani döner bir de tabiatına. Ki sende oğlu kasabatta tahassüs oğlu, yani bir toz gelende, av bir su sakuş içende, kaçanda, bu kasabatında tahassüs var, hassasiyet aç var. Rahsa nefesin tencidar fucai. Aynı vakitte, o lahzada hasta nefesi tanıştı, nefes alabilmeri, ayyü alacı aldı, ondan sonra nazır etse, görürsen bu kasabatta ne var? Kasabatı değilsinler, bu akışa, muhatya, sen de görürsen kırmızı olup şişipti, ifracat var üzerinde. Bunlar da hepsi alamet nedir? İltihabat alametidir. Yani bu halde bizim tarifimiz nedir Rabu zarına? Bir, nefes dengelik cali fucai. Aynı vakitte yere bu fucai geldiğinde denge nefes yere dönsün tabiatına ilaçtan. Bazı yere özünden döner. Ki yere o aynı yapar tahassüs oğlu bu tozlandı, havadandı, şeydandı. Üçüncü de yere bu kasabatta iltihabı olsun. Bu üçü olsa bu ne diyarık Rabu kasabi. Ve bizde her denge nefes, her şeyi Rabu dağcı. Bize çok hastalığı var aynı kasabatta. Aynı denge nefeslik yapar. Bazı iyi olmaz. Mesela iltihap kasmağı müzmindi, intifak-ı riyadi. التهابات قصبات أول بزدان فلان زتاد شيء شيء فيروس أو بكتيريا دي وبلار بدي أدغمس أتوني أتمس إدر تانجلغ بس يعني تحسس يتمز مثلاً أو التهاب يدر نفس تانجلغ قاله وزاده أيلر دو زاده جلق بذا بزن وسببنا هذه أسبابنا هذا بتشين ربنا ربو قصبة أو دنج نفاسين وار بزدا حس تحسسي دي عين وقت ور بزدا تحسس على قاس وقت تحسسي أسباب تحسسية أو برس تحسس داعي يعني على قاس وقت بو توز شيلرة فتحسس دي مغنا لردن أولر ور بزم عادة تشخ استلار بز شتت هذا من بهاردا واردنا حبوب لقاح حبوب شوقت بو غزاردن تخار حبوب لقاح أو طرباق أو طرباق يازو طرباق ور حيوانات باستري واري بعزية مختن بلار دار غوزن تحسس ناين شد تحسسي بو أولد غوزن دار غوزن بلار بو حبوب اللقاح تي بو هوا ضاد شد هوا طرباقه بلار يعني سايلي جسم غريب أنتيجين بو جالند نفس حالان دوزن دیگر مستعجله بو یا پش نه یا پش خلاای تحسسی آور قص نفس بورلاندا، وندا نیه دلچسی انتیج انتیبودی ریاکشن، یعنی جسم غریب، برد خلاای تحسسی تفاعل در نتخار، بزده بو افراز در انزیمات افراز در، بو افراز انزیمات نیا پر، التهاب یا پر، التهاب هر وقت التهاب دماغ یعنی قرمزول مخ شش مخ افرازت اوله، بو حال دن اوله، اون زیر در اوله، فنفس تعلقه فاید اوله خسته دم. بو حساسية ور بزده حساسية على قاس يوخته نتاجي قطمة رياضة سبورت أو هوا ده ساو هوا دير أو خستة مثلا قوخ بعض قوخلر ديتول يودا أو بلا شيء قوخ معقمات يودا أو ده عينا تأثير ده نفس بورسنا أو مثلا مختبر ده شلري مواد كيميائية ور قوخ صور وده عينا تأثير ده وزنا بلردن حبس قواطلسي زغاريتمخ بو مشكلة بيج مشكلة بار بير تحسس يبار قسمات طاي شيء دي سلاش نمز منان أول بو أهدابلر شيء قصب الطور إشي ده يعني بكل ما أخذ نفس بورلان بو نسلار يرنان فجورس نهر واخد زغري تان أجاق أتشير ماسور بلغام أطار أين واخد طمع الراز مستقبلا ربيا التهاب قسمات مزمن أين واخد طاها أهري شهلر وعين بار بزا حساسية داقي بس أين نفس تهيجي أتري ربوني أو ربيا بار تهيجي أتربونا أسبرين أو مسكنات مسكنات شبز عادة مفاصل خستالة وشيء بيل سبيج إن خستالة غلاد ياغن بو على عادة بزدا عرفت فولتارين دي بروفين دي بو مسكنة بنا بنزين مسكنر نفاسي تنجدر يلاق بخاخ تخ صور وار يعني وشو عن جاتر أو زي خستة قال دكتور بو خستالة بزدا ربو بزدا يعني جدار قالي هزمان أولي وبز ديار غزارنا هر واخد ربو olmak هر عمرده انسان معرازدır ربو olsun özünde. بس büyük دراسات çok دراسات oldu. Baktılar cahıllar خاصتاً erkek kısmı daha معرازdı arvattan bu hastalığa. بس bu fark aralığında nanda insan büyük olsa bu fark azlaşı ile en 40'tan sonra arvadlar erkeklerden daha fazla معرازdı bu hastalığa. İndi bundan sonra bilağın hastalık nez özün görsədi. Rabu nədi? A'razı nədi? İndi bildik Rabu nədi? Gələ a'razı nədi? Ən mühim a'razı bunda hər vaxt dedik biz bilayla başladıq özdən nəfəs dəngilik. Nəfəs dəngilik Rabunun bir xasiyyatı var. O xasiyyatı nədi? Adətən görürük dəngə nəfəslik. Ha zaman görür özünü fəcür vaxtı. Avus əkçi ilə 4 arasında, 5 arasında. و خاصاً یه خستن یخودن آیاده از شور میدن تنگه نفس لختن نه اینکه به بو وقت تبدیلات جسم ده بیشتر بیز کورتیزول ماده است وار بو کورتیزول ماده سه جالخت از اولی سبب باشلر تو خالی افراز دار ایلا ان جنر تهم شوی بخاست وار کرب کرب انار ایلا جزء جزء ده او وقت ده یعنی نسبت تو خالی او معد صفر ولی الله شی او حال ده نفس تعلق باشلر نه اینکه این اصلاً بو کورتیزول بیز ده چه مهمی علاجتی dengene nefesi. Bir de yani hasta adeten şatlani yeryende nefesi denge olur. Nefes denge, av nardon çıkanda nefes denge olur. Av kaçanda, top oynayanda, şeyden de nefesi bakır denge olur. Bu denge nefes çok bir mühim bir arazidir Rabunun. Ki üskürme. Bu üskürme adeten hasiyası nedir bunun üskürmesi? Adeten kurudu, balgam yoktu. Aynı vakitte yorgunluktan olur. Yorgunluk nedir? Bir şey seri yerse او sovuqda yersə nardan çıxdı, او aynən dedik müstəcir gecə vaxtı oyadı özün. Ha zaman aynən fecir vaxtı, saat 2-dən 5-ə qədər vaxtısan, deyər doktor, mən bu şeydə oyadı, üst şürmə, məni oyadır yuxudan. Və adətən bu kişi nədən oğlu? Robud oğlu. Eyni vaxtda gecə, yəni gecə təngənə fəslıq, ayrı xəstəxt oğlu. O da qalb xəstəliğində, əcizdə, əciz qalb. Bəs onun necə fərq edər özündən? O adətən xəstə yatanda, əvvəl yarım saatdə, bir saatdə xəstəni oyadı yuxudan. Xəstə adətən başın qoyanda, heç edər təngilə qalb, şivaş, yarım saat, bir saat oturdu özün. Farkı var. Bu gecənin bidayətindədir, amma Rabu gecənin nihayətindədir, əv səbəh vaxtı, fəcr vaxtıdır. Əv əni vaxtda üskürmə edər, yəni şərdək ilə nəfəsdə iləq. Ya üskürmə, ya təngə nəfəsliq. Ondan da sonra biz hepimiz görmüşük, Rabu xəstəlik olanlar, əqribası varsa, arkadaşı varsa görər, o oturanda bir səs çıxardı çözki. Əv özü xəst edər, doktor mənim çözkim, yəni cığıldırı, əv müzika təki bir səs çıxardırı. Bunda bir böyük xasiyyət var. O xasiyyət nədir? Yəni, dörbək, ayrı xəstəliqdə eynə bu olur. Bəs Rabu xəstəliqində bu səsəkə çiğdir özünə bir səsdir, yəni necə bir muzika diyağın özünə, belə bir şey. Bunu, xəstən 4-5 tondadır. Bəzi var qualtıdır, bəzi var mutavasıddır, bəzi var çox xəfifdir. Bu nəyə dələlət edir? Yəni, səndə bu nəfəs vurlarında həm təyliq, yəni bir yerdə olmur. Dəyinlik oğlu, nəfəs boruları, böyük nəfəs borularda, küçük nəfəs borularda, en ulaşdırı, əkiyyə səvayı. Adətən bu, böyük bir mizətdir, dediğimizdə ki, Rabunun, Rabu xəstəliqdə. Bəzi xəstələr də nə işlətləni? Yer yəndə nəfəs çalar. Bu çox mühimdir, yer yəndə nəfəs çalar. Bunu yerə fərqi dağın biz ayrı xəstəliqdən. Çox mühimdir, o da qalb xəstəliqi. Qalb xəstəliqi aynı arızdan gəlir. Fə yer yəndə aynı bir məsafə yerir. Ау бі чәс қатыры дәңгені фәсліғі дәйдейді. Бәс хеседер, чөзгінді, чөзгіз әнді ағырлық хеседер. Фа бұ да әйнен бір аразыды. Фа бұ жері өні вақта жетсін, фәхсі етсін, қалп мәселесіні жері әстібәді етсін. Дәне бұ әдеттен бір бөйш қасталықты қалпті де олыр. Бұны әйненнен сонра бұ қаста нәзі олы, сәбәбі нәді, нәзі олаштық аразы нәді. Фа бұның тәшқісі чоқ мүйімді. Нәзі тәшқісі дәрі өзінірі бұны. Бір dediğimiz taş aynen bunun arazi tenge nefesliği cehli fecaat. Çok mühimdi bizde bu. Yere fecaat yani fe oturup da hasta müçtemaatta o yatıp da o yemek yeri ondan sonra sen tenge nefesliği arazın. Bu tenge nefesliği dedik ciğere ilaç alanan sonra acaba kakal acaba bir sen tepkir diyorlar arazın adeten her yevde var arkaya bu hastanın. Bu ciğere nisbi bir hasta fark etsin tenge nefesliği. Ece iyi olmasa yani %100. Bir nisbət tənilik qalı özündə. Fa bu nədir bir dər özündə? Reversible. Yəni, nəfəs tənilik olur, bəs dönür, bir də təbii olur. Fa bu, iki nöqtə çox mühimdir. Bir də, bizdə var, yəni, fəhs var, yər özündə, vəzaif-ir-riyə. Vəzaif-ir-riyə nədir? İtbət yətirir bizim üçün, yəni, fəhs var. Bu da ayrı fəhsdir, 4-5 fəhsdir. Xəstə qanlarda var. Xəstə, yəni, cihaz var, cihazı öfürür, şey edər. O görsədə bizdə, yəni, bunun nınca nəfəs boruları tutulubdur. Böyük nəfəsləri, küçük nəfəsləri. Əcə, səndə çıxartı, tutulmaq, yəni, kamildir. Yəni, bir itibət oldu bu cihazdan. Bu hava nəfəsləri tutulmaq o rözündə. Daha itibət edər bizim üçün, abu, rabunu. Və bu üçü olanda bir xəstədə daha təşxisi %100 olur. Bir də bizə, yəni, rabuya bənziyən xəstələr gərə xəstə bilsin. Biz dedik, aynı dediğimiz şey konuşmamızın bidayətində, her dengə nəfəs rabu dəcil. Fə bəzi xəstəliklər var, yəni cihaz tənəfüsü dəcil. Məsələn, qalbdədir, qalb xəstəliği, əciz qalbdir. Əv, məsələn, görsən, iltihab qasabat müzmindir, intifak riyə, əv, calta riyə, əv, yədə, aynı dengə nəfəs yapar, aynı rabu dəcil olur. Əv, görür xəstə bəzi, məsələn, təvəsə qasabat olur özündə. Cüyub müzmin, ifrazat, buğazı, aynı rifəsdən gedir. Əv, bəzi xəstəliklər var, yəni romatik xəstəlikləridir, aynı təsir edər ağciyərə, dengə nəfəslik yapar. Aynen bir de ayrı hastalıklar var. Mesela mağda, mağdanın şey meri demek, mağda hastalıkları, tica meri. Bu da aynen dengen fazlalık yapar, hastan geceler. Ve bunlar çok mühimdir. Böyle hissetse hasta göre bir doktoru görsün özün, fark etsin özün, ayrı hastalık olmasın. Bizde en mühim kalp hastalıkları çok benzer Rabu'ya. Ve bu bundan sonra bize biz hastalıkları bu hastane ilaç edelim. Rabu nece ilacı olur. Bizdə ən mühim bir şeylər var, xəstə, əgər xəstə gəri bilsin özün. Yani bazı alamet var. Hasta öz görse öz nefsinde özün. Yara yani evde ilaç varsa bir baş alsın özün. Av gidebilir yara geçsin. Tavara geç, hastaneye geçsin. İlacı alsın. Neler de o özne nefsi yönünde baksa nabzı seri oldu. Baksa evde yani hissiyette baktı, nefesten yoldu, nabzı seriydi. Nabzı seri nerede? Bir tane 120'den fazla çal bir dakikada. O üstüne selaşın, selaşabilmiyor yani cümleni, heçatı teknide bilmiyor. O baktı meselen elinde titremek oldu. O baksan özne aynı için yandaş olan mülahaz eder bunu. Bakır bu yani oldu, avlanan kafası sadrıda, o boynunda nefes alanda içeriye giriyor. Ama am kualtısı bundan daha nedir? Dili cöc olur. Cöc yani görürsün cöcdü. Yani bu halde bu oksijen hecirmiri, oksijen nisbesi kanda çok azdı. Bu halde ne der? Ece evde. Ece evde tepkir var ise cihaz tepkir bu ventolinden. Öz yapar ötesi bir yapar. Ece olmadı 20 dakika sonra bir de yapar. Ece olmadı bu arazlar kaldıysa özünde. Geri bir baş yiyetsin. Hastahaneye duvara. Orada ilaçlar ayrışkül olacak. Ve bizim en mühim şeyler ilacı şeyinde o tavarata hastalar tamam ilacı o halet tarih acil haletlerinde mühimdi. Ağlı aynı bile öz hastanede çok hasta bile tepkir var ağlı özünü. Var muhasya kasabatı ameliyat filindi cihaz ağlı. Bir de kortizon maddesi veriyorlar özüne. Oksijindi kalı müşahede altında. Ece en yolluysa nefesi adeten en yollu. Lan dediğimiz taşı rabuysa en yollu. Lan rabunun tenliği döner. İleçten döner. Ece kaldıysa ayrı ihtimalat oğlu eşya ister, tehalil ister, hatta itibat edesen bu hastada ayrı şeyler yoktur. Buraya kadar inşallah mevzumuz bitti. Gelecek konuşmalarda ayrı hastalar üzerinde selaşırız Allah'ın izniyle bu tesis eden şey nefes borularına. As-salatu ve selamu ala Resulullah.